şirk Müslümanların içerisinde. Efendim, insan öldürme, insan hayatına kasıt Müslümanların içerisinde. Her türlü rüşvet, ihtilas, dolandırıcılık Müslümanların içerisinde. Neden bu haldeyiz? Niye bu haldeyiz? Ahlaken bakıyoruz, çökmüşüz, tefessü etmişiz, kokuşmuşuz. İlmen bakıyoruz, Müslümanlar ilimde öndeler mi? Hayır. Hayır. Teknolojide öndeler mi? Hayır. Sanatta öndeler mi? Hayır. Ekonomide öndeler mi? Hayır. Siyasette öndeler mi? Hayır. İnsanlığa model olacak bir siyasi model koyabilmişler mi? Bir ilim koyabilmişler mi? Hayır. Bugünün Müslümanlarından söz ediyorum. Dün olmuş, geçmişte olmuş. Büyük alimler yetiştirmişiz. Ama bugün niye bu hale gelmişiz? Niye birer batının tüketicisi haline gelmişiz? Niye biz onların kör birer tüketicisiyiz? Bakınız, her şey ama her şeyimiz onların eline muhtacız. İşte neden sorularının sonucuna geldiğimizde niye bu haldeyiz? Bu hal memnun bir hal değil, iyi bir hal değil. O halde bu sonuç, her sonucun bir sebebi var. Sebeplerini araştıralım, bulalım diyoruz. Benim teklifim bu. Sebeplerini bulalım. Çünkü sonuçtan düzeltilmez bir yamukluk. Sebepten düzeltilir. Sebebini aradığımızda uydurulmuş din dediğim Allah'a öğretilen dini görüyoruz. Buna bu ismi sadece ben vermedim dedim ya. Daha önce 20. yüzyılın yüz aklarından Pakistan'ın büyük şairi İkbal bu dinin adını koymuştu zaten. Onun için o da diyordu ki Molla'nın dini. Molla'nın dini Allah'ın dini ayrımını yapıyordu. Yine Ali Şeriati bu din bu ayrımı yapmıştı dine karşı din diye. Ta ki ağanın dini Kur'an'ın dini diyordu Ali Şeriati. Yani paralel din. Evet paralel din. Dine paralel din. Efendim yine bizim milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu ayrımı benden 100 yıl evvel yapmıştı. Sıtkı dayının dini Kur'an'ın dini diye. Dolayısıyla ben de kendi çağımdan bu ayrımı yaptım ve indirilmiş din benim dediğim din değildir. Bunun altını çiziyorum. İndirilmiş din Kur'an'ın dediğidir. Ben de kendimi ona göre çekedeyim. Benim söylediğimi de her dinleyen ona göre çeketsin. Yani ben söyledim diye kabul etmesin. Kur'an'a vursun öyle kabul etsin. Ben herkesi kendimi başta herkesi Allah'ın kitabına imanınızı arz edin. Amelinizi arz edin. İbadetinizi arz edin, kendinizi arz edin, dininizi arz edin. Allah'ın kitabının geçer not verdiği geçsin. Ama geçer not vermediğini terk edin diyorum. Bunu başta bu tavsiyeyi kendime yapıyorum. Hocam teşekkür ederim.